I z redaktorem Grzegorzem Rzeczkowskim. Zapraszam na program Szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. Dziś o godzinie 12. Renata Grochal. Autopromocja. Poniedziałek, 20 maja, jest 6. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Prawdopodobnie nikt nie przeżył w katastrofie śmigłowca, na pokładzie którego był prezydent Iranu. To była pracowita niedziela dla polityków. Ze swoimi wyborcami spotkali się przedstawiciele wszystkich największych partii. Iga Świątek będzie broniła tytułu na French Open. W Paryżu rusza turniej tenisowy na kortach Rolanda Garrosa. Żadnego śladu życia w rozbitym śmigłowcu prezydenta Raisiego, poinformowała rano irańska telewizja po dotarciu do maszyn ekip ratowniczych. Przedstawiciel irańskich władz powiedział dziennikarzowi agencji Reutera, że niestety obawiamy się, iż wszyscy pasażerowie śmigłowca nie żyją. Dodał, że maszyna podczas twardego lądowania całkowicie spłonęła. Najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Ali Chamenei, w orędzie do narodu powiedział, że ten tragiczny wypadek nie zachwieje polityką państwa. Nasz drogi narodzie, zarówno wy, którzy tu siedzicie, jak i ci, którzy będą słuchać mojego przemówienia później, możecie być pewni, że nie będzie żadnych zakłóceń w sprawach kraju. Urzędnicy podwoili swoje wysiłki, odkąd usłyszeli dzisiejszą wiadomość. Dwa inne śmigłowce ze współpracownikami Ebrahima Raisiego na pokładzie dotarły do celu podróży. Delegacja prezydencka wracała z uroczystości otwarcia tamy na granicy z Azerbejdżanem. Dla Koalicji Obywatelskiej najważniejszym tematem wyborów do Parlamentu Europejskiego jest bezpieczeństwo, powiedział minister finansów na spotkaniu z mieszkańcami Radomia. Dlatego, jak mówił Andrzej Domański, premier Donald Tusk ogłosił Narodowy Program Odstraszania i Obrony, czyli Tarczę Wschód. 10 miliardów złotych zostanie wydane właśnie na to, aby zbudować nowe zabezpieczenia, nowe fortyfikacje, po to, aby Polska była bezpieczna, aby polskie rodziny były bezpieczne. I te najbliższe wybory będą właśnie o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie Polski, bezpieczeństwie polskich rodzin. Postulujemy 35-godzinny tydzień pracy, mówiła z kolei na konwencji programowej Lewicy wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus. Jak pokazują badania, większość Polek i Polaków, nasz naród, jest najbardziej pracującym narodem w Europie. Dlatego Lewica jako jedyna ma odwagę, aby głośno powiedzieć: trzeba skończyć z 8-godzinnym dniem pracy. Przecież to już jest przeżytek. To zostało wprowadzone 100 lat temu i czas najwyższy to zmienić. Oczywiście za tę samą płacę. Joanna Scheuring-Wielgus dodała, że Parlament Europejski musi wyznaczać standardy, jeśli chodzi o pracę, dlatego Lewica proponuje Europejski Pakt Pracowniczy. Konieczność kontynuowania rozpoczętych i zaplanowanych dużych inwestycji w Polsce podkreślił na spotkaniu z wyborcami prezes Prawa i Sprawiedliwości w Tomaszowie Mazowieckim Jarosław Kaczyński. Tak dla rozwoju, to znaczy tak dla wielkich inwestycji, tak dla CPK, tak dla pogłębienia Odry, dla portu kontenerowego w Świnoujściu, tak dla atomu. To jest niesłychanie ważne. My musimy mieć energię atomową. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Stan zdrowia premiera Słowacji jest niezagrażający życiu, poinformowali przedstawiciele szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Jak zaznaczyli, Robert Fico jest nadal w poważnym stanie, a jego rekonwalescencja potrwa długo. Wicepremier, minister obrony Robert Kaliniak dodał, że premier wciąż wymaga intensywnej opieki lekarzy. Najgorsze, czego się obawialiśmy, przynajmniej na tę chwilę minęło. Stan jest jednak nadal poważny. Najlepiej będzie, jeśli damy teraz premierowi czas i spokój, aby mógł się w pełni zrekonwalescentować. Będzie to bardzo trudna i bolesna droga. Robert Kaliniak powiedział, że przetransportowanie premiera jest obecnie niemożliwe, dlatego Robert Fico pozostanie w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. W Paryżu rozpoczyna się French Open. Tytułu będzie broniła Iga Świątek. Nasza tenisistka będzie walczyła o czwarty triumf na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa. Francuscy komentatorzy nie mają wątpliwości, że Iga Świątek jest zdecydowaną faworytką French Open. Wśród najgroźniejszych rywalek Polki wymieniane są Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanka Coco Gauff i Kazaszka Jelena Rybakina. Bukmacherzy stawiają jednak na triumf polskiej tenisistki, a media piszą, że królowa Rolanda Garrosa może jeszcze bardziej zbliżyć się do rekordu Amerykanki Chris Evert, która triumfowała w Paryżu 7-krotnie. Wśród mężczyzn trudniej wskazać wyraźnego faworyta. Tytułu będzie bronił lider światowego rankingu Djokovic, ale szanse mają też młodsi zawodnicy Sinner, Rublev i Tsitsipas. Faworytem bukmacherów jest Hiszpan Alcaraz. Pod dużym znakiem zapytania stoi natomiast występ jego rodaka Rafaela Nadala, człowieka legendy paryskiego turnieju, który wygrywał tu 14-krotnie. 38-letni mistrz boryka się z kontuzjami i nie ukrywa, że chce wkrótce zakończyć karierę. Francuzi wierzą, że Nadal ogłosi tę decyzję po swoim ostatnim meczu na kortach Rolanda Garrosa. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas po weekendzie. Ciepło i deszczowo. W całym kraju mogą dziś pojawić się burze i burze z gradem. Będą im towarzyszyły obfite opady deszczu i wiatr osiągający w porywach nawet 80 km na godzinę. Temperatura maksymalna to dziś 26 stopni Celsjusza, a o poranku od 9 stopni w Zakopanem do 16 w Warszawie. Jest 5 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Szósta rano to dla niektórych pora na przewroty, te z boku na bok, podczas słodkiego snu oczywiście. My jesteśmy z Państwem na nogach od rana, słońce wzeszło prawie 2 godziny temu, czas zacząć poniedziałek na dobre. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Gosia Jakubowska, Martyna Matwiejuk, to jest poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Będziemy dziś mówić o zapylaczach, dzięki którym możliwa jest produkcja żywności na świecie. 20 maja to bowiem Światowy Dzień Pszczół. Wiemy też, że poniedziałkowy poranek na ogół nie należy do najłatwiejszych momentów tygodnia, dlatego myśląc o tych milszych sprawach, sprawdzimy, co uważamy dziś za luksus. W programie jeszcze mała rewolucja. Zmiany ortografii uchwalone przez Radę Języka Polskiego. Towarzyszymy Państwu do 9:00. To jest piękny poranek. Jeśli nuży Państwa poniedziałkowa poranna rutyna, proszę pamiętać, że pszczoły wytwarzają miód dokładnie w ten sam sposób od 150 milionów lat. Uchodzą za niezwykle pracowite owady. Ciekawe, czy i pszczoły czasem zbijają bąki. 13,5 minuty po godzinie 6. 20 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pszczół. Z tej okazji zaglądamy do pasiek miejskich i większych. Sprawdzamy kondycję pszczół i opowiadamy o zapylaczach, bez których nasze życie nie byłoby możliwe. Na świecie żyje około 20 tysięcy gatunków pszczół, z czego w Europie około 2 tysięcy, a w Polsce prawie 500 gatunków tych owadów. I choć pszczoły kojarzą się głównie z produkcją miodu, to fachowcy podkreślają, że to zadanie nie należy tylko do pszczół miodnych, mówi przyrodniczka i edukatorka Katarzyna Dytrych. Najwięcej wiemy o pszczole miodnej, dlatego że jest przede wszystkim zwierzęciem jedynym w Polsce, czy owadem hodowlanym. I o niej wiemy najwięcej, bo też badamy to, jak co roku te pszczoły się mają, ile przezimowało, ile przeżyło, jakie są te spadki liczebności. Natomiast bardzo mało wiemy o dzikich zapylaczach, na przykład między innymi o trzmielach, które każdy z nas kojarzy, chociaż pewnie jako bąki, które są dość widoczne na co dzień, jak pracują przy kwiatach. O nich wiemy stosunkowo mało. Nie wiemy, czy te trendy w populacjach dzikich pszczół się zwiększają, czy zmniejszają, a dzikie

19 minut po godzinie 6. To była nowość, zespół Yard Act. Państwo też mogą zadecydować o tym, co zagramy w dzisiejszym wydaniu audycji. Zapraszamy do trójki. Nasz telefonista Stanisław Perzyna czeka na muzyczne życzenia. Jaką piosenkę chcieliby Państwo usłyszeć o poranku? 2-2 i 7 trójek. Fire burning in my soul. She said to me, only you feel can put out this fire. Only you feel can put out this fire burning in my soul. Trzy minuty po godzinie 6. Dziś pamiętamy o pszczołach i wszystkich zapylaczach, bowiem 20 maja to właśnie Światowy Dzień Pszczół. Gdyby zastanawiali się Państwo, ile lat liczy sobie najstarsza pszczoła miodna, to 30 milionów, całkiem niezły wynik. Taką pszczołę znaleziono w bursztynie w basenie Morza Bałtyckiego. Natomiast obecność aparatu do zbierania pyłku świadczy o tym, że gatunek Apis, czyli właśnie pszczoła miodna, może być jeszcze starszy. Jak mówiła nasza reporterka, w Polsce żyje 470 gatunków pszczół. Co ciekawe, większość z nich to gatunki samotne, a nie społeczne. Wiele z nich kopie gniazda pod ziemią. A my trochę na wzór tych pszczół budujemy coraz więcej prywatnych schronów. Wykształciła się już nawet wśród nich klasa premium. Podczas gdy jedni uciekają na Półwysep Iberyjski, inni się bunkrują. Najnowszym trendom na rynku nieruchomości przyjrzymy się w trójce przed godziną 7. Luksusowy schron mieszkalny. Słyszeli Państwo o czymś takim?

Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach 6.30 skrót serwisu przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Prezydent Ebrahim Raisi i szef dyplomacji Iranu zginęli w katastrofie helikoptera. Informację przekazał agencji Reutera przedstawiciel irańskiej administracji państwowej. Maszyna doszczętnie spłonęła, helikopter rozbił się lub przymusowo lądował, a przyczyną wypadku najprawdopodobniej była gęsta mgła. Prezydent Raisi wracał z uroczystości otwarcia tamy na granicy z Azerbejdżanem. Nie ma zagrożenia życia premiera Słowacji, poinformowali przedstawiciele szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Robert Fico jest nadal w poważnym stanie, a jego rekonwalescencja potrwa długo. Wicepremier, minister obrony Robert Kaliniak dodał, że premier wciąż wymaga intensywnej opieki lekarzy. Przetransportowanie go do innego szpitala jest obecnie niemożliwe, dlatego Robert Fico pozostanie w Bańskiej Bystrzycy. Kolejne egzaminy przed maturzystami. Dziś pisemny język z polskiego na poziomie rozszerzonym. Do południa egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Maturzyści muszą przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na takim poziomie z wybranego przedmiotu. Pisemna sesja egzaminacyjna zakończy się w piątek. Około 120 sztuk bydła uratowano z pożaru budynków gospodarczych koło Augustowa. Jeden z mieszkańców trafił do szpitala. Ogień zajął 3 budynki o łącznej powierzchni ponad 1300 m2, mówi rzeczniczka Podlaskiej Straży Pożarnej Justyna Kłusewicz. Po dojeździe na miejsce okazało się, że całkowicie ogniem objęta jest obora plus 2 budynki gospodarcze. Budynki były połączone ze sobą. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, ani jak duże mogą być straty. Pełny serwis Trójki o 7. Sprawdźmy, jaka pogoda nas dziś czeka. Termometry wskażą od 20 do 26 stopni Celsjusza. W ciągu dnia pogoda będzie zmieniała się dynamicznie. Pojawią się przelotne opady deszczu, a w niektórych miejscach również zagrzmi. Podczas burz spadnie nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. A my pytamy o Państwa muzyczne życzenia. Może Metronomii The Look. Pozdrawiam. No, bardzo proszę. Angielska grupa elektropowa. Shook. And all the things we talked of. 23 minuty dzielą nas od 7. Przegląd prasy. Rzeczpospolita pisze o psujących się relacjach USA i Chin. Powodem ma być fentanyl, czyli syntetyczny lek przeciwbólowy, czy może raczej należałoby powiedzieć narkotyk, bo jest on 100 razy silniejszy niż morfina i 50 razy mocniejszy niż heroina. Na ulicy amerykańskich miast trafił w okolicach 2014 roku. Wcześniej głównym źródłem uzależnień i śmierci w wyniku przedawkowania był OxyContin. Tymczasem chiński przemysł chemiczny jest jednym z największych na świecie, a kilkanaście procent udziałów mają w nim producenci farmaceutyków. Przez lata chińskie zakłady eksportowały do Stanów Zjednoczonych fentanyl, jednak sprzedaż gotowego syntetyku w 2019 roku została zakazana pod naciskiem rządu USA. Teraz Chińczycy zaczęli eksportować prekursory, czyli półprodukty potrzebne do stworzenia leku. Narkotyk zabija setki tysięcy Amerykanów. Kongresowa Komisja do Spraw Chin oskarża Pekin o to, że ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się na ulicach Filadelfii i innych amerykańskich miast. O tym Rzeczpospolita. Do Polski ma trafić 35 nowych hybrydowych pociągów. Jak czytamy w serwisie polskieradio24.pl, PKP Intercity za 2-3 tygodnie rozstrzygnie przetarg, na który planuje wydać ponad 3 miliardy złotych brutto. Będą to spalinowo-elektryczne zespoły trakcyjne, czyli pierwszy tego typu zakup w historii spółki. Ma znaleźć się w nich miejsce dla minimum 178 osób, 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz co najmniej 8 stojaków na rowery. Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać 2 razy więcej pociągów niż obecnie. O pielęgniarskiej opiece domowej na NFZ pisze z kolei dziennik Gazeta Prawna. Jeśli pacjent zostanie zakwalifikowany, może liczyć na domową pielęgniarską opiekę długoterminową. Wizyty pielęgniarki odbywają się nie mniej niż 4 razy w tygodniu. Zakup leków i środków opatrunkowych jest po stronie chorego oraz jego opiekunów, ale niektóre produkty są refundowane przez NFZ. Ocena kwalifikująca pacjenta przyznawana jest według skali Bartel. Szczegóły na stronie Dziennika Gazety Prawnej. Lubię, ale nie ufam ci ani trochę. Czubię, ale zrzucę to dziś na głupotę. Mówię, ale

aftermath. Her eyes are just kept to herself. Under my thumb, well, I can't steal enough to someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come. She's under my thumb. Say sorry. Na przełomie lutego i marca 2022 roku w polskich wyszukiwarkach zaczęto na potęgę wpisywać hasło bunkry. I choć ten trend przez kolejne dwa lata się waha, to widać, że to słowo częściej niż wcześniej wystukujemy na swoich klawiaturach. Od 2022 roku coraz chętniej także kupujemy mieszkania za granicą. Tylko w tamtym roku Polacy kupili łącznie ponad 3000 nieruchomości w Hiszpanii. Szukamy zatem poczucia bezpieczeństwa za granicą lub budując schrony. I to nie byle jakie. I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. I to wcale nie jest w porządku, twierdzi architekt Bogusław Barnaś z BXB Studio. Mamy tylko 3,8%, czyli niecałe 4% polskiego społeczeństwa ma schronienie na czas zagrożenia. Wojny, zagrożenia biologicznego, chemicznego, przy czym nie wszystkie te obiekty, te schrony, które nam robią te statystyki, mają to bezpieczeństwo takie pełne, czyli NBC, nuklearne, biologiczne i chemiczne. Dla porównania, w Szwajcarii starczyłoby schronów dla ponad 100% populacji. Na podobnym poziomie jest Finlandia. Dużo gorzej prezentuje się sytuacja w Niemczech i we Francji. Tam z podziemnego bunkra mogłoby skorzystać mniej niż 0,5% ludności. Biorąc jednak pod uwagę geopolityczną sytuację Polski, tak niska dostępność bunkrów nie napawa optymizmem. Mimo wszystko nasze podejście do tego tematu wcale nie dziwi, tłumaczy psycholożka Beata Rajba. Nie da się funkcjonować stary w takiej sytuacji alarmowej, w takiej w ciągłej czujności i ciągłym nastawieniu, że coś się źle dzieje. My Polacy staraliśmy się odsuwać od siebie myśl o jutrze, dlatego że to jutro jest zbyt zagrażające i ono jest zbyt długo zagrażające. Jeszcze 5 lat temu temat schronów był traktowany raczej jako ciekawostka, przypomina ekonomista Marek Zuber. Było to związane, nie wiem, z dziwactwem, nieco bardziej zamożnych mieszkańców. Mówię nieco bardziej zamożnych, dlatego że te schrony najczęściej, choćby w Stanach Zjednoczonych, były jednak dość proste. No, była to taka lepsza, zaawansowana forma ziemianki. Oczywiście powstawały nawet takie grupy osób, które próbowały przygotowywać się na czas jakiejś apokalipsy, no ale oczywiście jednak większość społeczeństwa nie traktowała na poważnie tych zapowiedzi jakichś poważnych problemów, które mogą nadejść. Niestety od 2002 roku wiele się zmieniło, przyznaje Marek Zuber. Nawet 2014 rok i aneksja Krymu nie spowodowały takiej nerwowości jak pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Taki rynek powstał, nie tylko rozwija się w ogóle zainteresowanie schronami, ale właśnie także tymi schronami luksusowymi, kosztującymi bardzo dużo pieniędzy, które pozwalałyby tym najbogatszym nie tylko przetrwać, ale też przetrwać w luksowych warunkach. No i my wpisujemy się trochę w ten trend. Polscy architekci próbują również w tym obszarze działać i swoje projekty tworzą. Wśród nich wyróżnia się Bogusław Barnaś, który jak sam mówi, chce zmienić negatywne postrzeganie schronów. Jego projekty zakładają, że bunkry powinny spełniać także inne role, podziemnego spa, piwnicy na wino czy pokoju rozrywki. Mamy opracowane różne możliwe konfiguracje i gdzieś tam to jest nieograniczone. To może być pomieszczenie do gry na instrumencie, to może być salka muzyczna, salka kinowa, grota solna. Budujemy też zupełnie inny odbiór psychologiczny tych naszych obiektów. Bunkry projektowane przez studio krakowskiego architekta bazują na modułach mierzących 2 na 2 metry. Cena takiego luksusowego schronu to 30 tysięcy za metr kwadratowy. Musimy się chyba zgodzić, że poczucie bezpieczeństwa za takie pieniądze nie jest dla wszystkich, podkreśla psycholożka Beata Rajba. Co więc mają zrobić osoby, dla których budowa bunkra pod domem to nierealny wydatek? Starać się sobie radzić, choćby żyjąc dniem dzisiejszym. Warto dodać i uspokoić, że polski rząd rozważa wprowadzenie rozwiązania, które nieco ułatwiłoby budowę schronów na naszych działkach. Gdyby nowe przepisy weszły w życie, bunkry nie wymagałyby pozwolenia na budowę. A temat luksusowych bunkrów zgłębiła dla Państwa Martyna Masztalerz. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii o tych przydomowych schronach. Czy warto w nie inwestować? 22 i 7 trójek. Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat. Jak tak żyć? Tylko siebie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko odwołasz. Nie wiem, którą widzę twarz. Moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nim. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć? Tylko siebie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko odwołasz. Nie wiem, którą widzę twarz. Niecałe 8 minut pozostało do godziny 7. Przypominamy przy okazji o aplikacji schrony opracowanej przez Państwową Straż Pożarną. W tej aplikacji możemy sprawdzić, gdzie najbliżej nas znajduje się schron, ukrycie lub miejsce doraźnego schronienia. Ja sprawdziłam właśnie, że najbliższy Studiu Trójki schron ponad kilometr stąd, blisko osiedla Latawiec. schrony.straż.gov.pl. Pod tym adresem można sprawdzić, jak sytuacja wygląda w Państwa okolicy. A w temacie schronów ciekawa jest też historia Albanii, gdzie w latach 70. i 80. dyktator Enver Hoxha zlecił budowę kilkuset tysięcy małych i wielkich bunkrów na terenie całego kraju. Towarzyszyło mu hasło bunkier dla każdej rodziny. Dziś te schrony wyglądają jak betonowe grzyby, które wyrosły na polach, a Albańczycy, proszę mi wierzyć, używają ich między innymi do przechowywania ziemniaków. Czekamy na Państwa głos w tej sprawie, a tu jeszcze jedno muzyczne życzenie. Dzwonię z Wielkopolski, czy mogłabym prosić o jakiś utwór Czesława Niemena na dobry dzień? Nawet nie byle jaki. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywitam.